Sezon medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II. Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 maja, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Jest pierwszy raport dotyczący zaginionego samolotu malezyjskich linii lotniczych, ale odpowiedzi na podstawowe pytanie nie ma. Włodzimierz Szomański, założyciel i lider Spiritual Singers Band, zginął w wypadku busa na Mazowszu. Kilka innych osób trafiło do szpitala. W tym serwisie też sygnały ostrzegawcze przed udarem mózgu. Jak wynika z badań, ignoruje je co trzeci człowiek. Ministerstwo Transportu Malezji przedstawiło wstępny raport na temat zaginionego prawie dwa miesiące temu samolotu malezyjskich linii lotniczych. Zniknął z radarów niecałą godzinę po starcie z lotniska w Kuala Lumpur. Leciał do Pekinu. Na pokładzie było 239 osób. Z dokumentu wynika, że poszukiwania wszczęto dopiero po 4 godzinach od zaginięcia maszyny, a cywilna kontrola lotów nie od razu zdała sobie sprawę z tego, co się stało. Dlatego pada sugestia, żeby wprowadzić jako standard technologię umożliwiającą śledzenie rejsów komercyjnych w czasie rzeczywistym. Dokument nie wyjaśnia, kto lub co spowodowało, że Boeing zboczył z trasy i ostatecznie prawdopodobnie wpadł do Oceanu Indyjskiego, kilka tysięcy kilometrów na południowy zachód od planowanej trasy. Mimo największej w historii lotnictwa akcji poszukiwawczej, do tej pory nie natrafiono na żaden ślad samolotu. Informowaliśmy już w serwisach Trójki o wypadku, do którego doszło w miejscowości Bojmie na Mazowszu. Na Krajowej Dwójce na drogę tuż przed bus wybiegło zwierzę. Prawdopodobnie pies z kierowca chciał go wyminąć, zjechał na pobocze i uderzył w bariery drogowe. Siła uderzenia była tak duża, że bariera wbiła się do wnętrza samochodu. 7 osób trafiło do szpitala, 2 w stanie ciężkim. Jedną z nich był Włodzimierz Szomański, założyciel i lider Spiritual Singers Band. Busem jechali na koncert właśnie członkowie zespołu. Niestety lekarzom nie udało się uratować muzyka, zmarł w szpitalu. O grupie opowie Grzegorz Ojnowski. Grupa świętowała ostatnio jubileusz 35-lecia, śpiewając na koncertach galowych standardy muzyki jazzowej, gospelowej, a także piosenki Beatlesów w aranżacji lidera i założyciela Spiritualsów Włodzimierza Szomańskiego, uhonorowanego medalem Gloria Artis za zasługi dla polskiej kultury. W swojej wieloletniej karierze zespół występował w Polsce i za granicą na prestiżowych festiwalach, m.in. Jazz Jamboree, Bratislavia Cantans czy na festiwalu w Sopocie. Nagrywał płyty z różnorodnym repertuarem. Muzycy obwołani w latach 90. ubiegłego wieku najlepszą polską jazzową grupą wokalną nie odmawiają także udziału w koncertach charytatywnych. Jeden z programów dedykowali Janowi Pawłowi II. A muzycy mieli dzisiaj wystąpić w Siedlcach z koncertem Santo Subito, litania do polskich świętych. Mogą być poważnym zagrożeniem, a mimo to często są ignorowane. Mowa o niewielkich udarach mózgu. O wynikach badań przeprowadzonych przez brytyjskie Stowarzyszenie na rzecz walki z udarami opowie nam Rafał Motriuk. Przemijający atak niedokrwienny, czyli mini udar, trwa krótko, od kilku minut do kilkunastu godzin. Dlatego, jak podaje stowarzyszenie, objawy ignoruje co trzeci człowiek. Czasem symptomy są źle interpretowane. Bolała mnie głowa, miałam kłucie w kończynach, byłam zdezorientowana, ponieważ nie otrzymałam prawidłowego leczenia. Na drugi dzień miałam poważny udar, mówi BBC pacjentka Nicola Farrelly. Co 12 osoba, która miała przemijający atak niedokrwienny, w ciągu 2 tygodni będzie miała pełny udar, twierdzi stowarzyszenie. Najwyraźniejsze pierwsze objawy to opadnięty kącik ust lub powieka, niedowład ramienia i kłopoty z mówieniem. W takim przypadku należy natychmiast wezwać pogotowie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kilkanaścioro dzieci przyszło już na świat dzięki rządowemu programowi in vitro. Mija właśnie 10 miesięcy, odkąd można się starać o refundację sztucznego zapłodnienia. Joanna Stankiewicz.

Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18:00, popołudniowa świąteczna audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dziś także Święto Pracy. I dziś w audycji popołudniowej, tak jak i w porannej, gramy piosenki sprzed 10 lat. Teraz grupa KSU. Piosenka sprzed 10 lat. Być może ktoś z Państwa słucha teraz tej piosenki gdzieś w Bieszczadach. A przed nami kolejna zagadka. Myślę, że bardzo ciekawa. Minęło już 10 lat. Ówczesny premier Leszek Miller. Drogi i mosty zwykle łączą ludzi. Ta droga będzie łączyć. Być może mogła ona być zbudowana już wcześniej, ale to dobrze, że dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj, żeby dać początek tej budowie, bo to jest dodatkowa wartość symboliczna. Pytanie dla słuchaczy. W jakiej polskiej miejscowości z okazji budowy wspólnej drogi spotkali się przywódcy trzech sąsiadujących ze sobą państw? No i co? Ciekawe? Czekamy na odpowiedzi SMS-owe 71-335. O jakie miasto pytamy? Czekamy na odpowiedzi, a już za chwilę w Trójce reportaż. I can be a nightmare of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen, and you've never met anyone who's as positive as I am sometimes. You see everything. Odpowiedzi płyną nie z Gorzelec. Zgorzelec, nie Cieszyn, nie Krzyżowa, z Wardoń także nie, ani Słubice. Jakie to miasto? 71-335. Cały czas czekamy na poprawną odpowiedź. Reportaż w Trójce. Mija 10 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Czy pamiętamy, jakie nadzieje, ale i obawy mieliśmy w dniu wstąpienia do Unii? Co zmieniło się w naszym myśleniu o niej? Posłuchajmy reportażu 10 lat. Eweliny Karpacz-Oboładze. To jest moje pierwsze dziecko, nie mam doświadczeń, a poród był niesamowicie krótki. Woda odeszła u mnie o godzinie 9.30, a godzinie 12.00 już było po wszystkim, o 12.10 dokładnie. Myśmy przyjechali tutaj z mężem w pół do 12.00 i bardzo szybciutko urodziłam. Raczej się nie spodziewałam, myślałam, że będzie to któryś z kolei warszawiak w Unii, natomiast cieszę się, że jest pierwszym. Cały czas śpi, jest chyba mocno wyczerpany. Wybiła godzina, na którą czekały pokolenia Polaków. Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. Dla uczczenia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej flagę Unii podnieść. Oto w miejscu, które było niszczone, oto w miejscu, które było z mozołem odbudowywane. Dobro zwycięża zło, miłość będzie silniejsza od nienawiści i nie ma takich problemów, których ludzie dobrej woli nie mogliby pokonać. To jest akurat symbol tylko. To jest pewien po prostu tylko przeskok z jednego dnia w drugi, który realnie rzecz biorąc nie powoduje żadnej zmiany, ale mi się wydaje, że spowoduje duże zmiany w mentalności. To jest chyba najważniejsze w Polsce. Mhm. Polacy muszą się wreszcie pozbyć jakichś takich kompleksów poczucia niższości. Ja na przykład czuję się członkiem tej Europy, że jestem tą Europejką, bo kiedyś może to zupełnie nie. Polacy biedni zawsze z tymi zupkami w proszku, pierwsza podróż do Włoch, jechaliśmy z mężem, to był rok chyba 89. Na stacji benzynowej piliśmy kawę na pół we Włoszech, bo nas nie było stać na wypicie tej kawy. W Wenecji podobnie, jedną kawę i piliśmy ją na pół. A w tej chwili nasze zarobki no, nie są może najwyższe, ale już pozwalają nam normalnie korzystać z każdym kraju z tych, że już nie ma problemu, że usiądziesz sobie gdzieś w kawiarni, nie musisz wozić ze sobą puszek. To jest wielka sprawa dla osoby, która wcześniej jeździła. To było bardzo upokarzające, tak jak dla mnie. We wszystkie podróże zabieraliśmy takie rzeczy, no sucha kiełbaska zdobyta z trudem. No pamiętam, mój mąż gdzieś jechał w delegację i to było za granicą, no to podstawowy ekwipunek to były puszki, grzałka i herbata. No ale niestety, no $10 było majątkiem te 25 lat temu. Paszport, jakieś wizy, zgody, wymiana pieniędzy, wszystko było problemem, a w tej chwili no siada przy w internecie, kupuje bilet lotniczy i lecę sobie do Paryża. Na przykład, bez żadnych problemów. To jest taka najważniejsza rzecz, to że człowiek może no, w każdej chwili gdzieś się znaleźć w Europie, w dowolnym miejscu, bez problemów. Poza tym tam czujemy się już tak normalnie, bo kiedyś jak przylatywało się do innego kraju, człowiek czuł się tam obco, a w tej chwili nie. Teraz jest wszędzie jednakowo. Nie ma takich różnic. Oto dzisiaj marzenie stają się rzeczywistością. Oto dzisiaj Polska wraca do europejskiej rodziny. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Nous avons tous la conscience que c'est une journée historique, que c'est l'unification de l'Europe. Our friendship may be rooted in history. We strongly support the enlargement of the European Union. And of NATO. We welcome your Was auch immer die Europäische Union zu leisten vermag, um den Weg Polens für diesen Zusammenschluss der Völker Europas zu ebnen, wird sie tun. Aber die Hauptlast auf diesem Weg müssen die Menschen in Polen selbst tragen. Meine These, die ich Ihnen zurufen möchte, ist und heißt, Polen braucht Europa, aber Europa braucht auch Polen. Chciałabym wyjechać do Niemiec albo do Anglii, ale nie po to, żeby tam zamieszkać na stałe, tylko po to, żeby... To jest jedyny powód, który chciałbym wyjechać, żeby szkolić swój język. Oczywiście, żeby poznać również przystojnych mężczyzn za granicą. Can you change a tire? Lâcher quelqu'un, quelque chose. To examine a patient. Une impression. Bender. Nobody asks such questions. Avoir du mal à... Yo, comment? Tu comes. Another blouse to iron. Elle, ella, come. L'hémisphère plein de flèches, commence quelque chose. Chinois, vosotros, vosotras, chinoise, chinoise. Osoby, które są starsze, są niepotrzebne, zostają zwalniane i młodsze, które często nie mają ani żadnego doświadczenia, tylko dlatego, że są młode i znają kilka języków, mają większe szanse, prawda, osiągnięcia czegoś. Moim zdaniem powinno się pamiętać o czymś takim jak nie tylko młodość i aktywność i kreatywność, ale również o doświadczeniu i takim właśnie złotym środku znalezienia tego. Podobają mi się przede wszystkim takie na przykład sytuacje jak emeryci żyją na zachodzie. No, żyją po prostu godnie. Po prostu mają pieniądze, żeby sobie jechać na wczasy, żeby odpoczywać, żeby zwiedzać czas, żeby po prostu jakoś, no nie wiem, no już tak sobie spokojnie żyć, no bez ciśnienia. No wiadomo, jak emeryci żyją u nas w Polsce, także jakby nie ma porównania. I to mi się podobało już od wielu, wielu lat po prostu tam u nich. Osobiście mam takie doświadczenie, że skorzystałam z kursu tak zwanego unijnego. Kurs unijny dotyczył nauki języka angielskiego dla osób po 50 roku życia i on był całkowicie bezpłatny, łącznie z podręcznikami, nawet przysługiwał nam tam posiłek, który wzbudzał ogólną wesołość, więc to już tak bym powiedziała nawet przegięcie lekkie, bo były i kanapeczki, kawka, herbatka, napoje, soczki, więc to wydaje mi się, że to jest przesada, że to jest trochę marnotrawienie, bo super, fajnie, że dostałam podręcznik i troszkę przypomniałam sobie język angielski, natomiast ta reszta, wydaje mi się, że to jednak mogłyby te środki pójść na co innego, a ten kurs by mógł połowę dotacji otrzymać z Unii, a nie tyle. I tak wiem, jest wiele takich kursów, które no, są organizowane w drogich hotelach i to są za pieniądze unijne. I wydaje mi się, że są marnotrawione środki i nie wiem, jak to się dzieje, że to można w ten sposób robić. No niejako wolności jest trochę więcej, aczkolwiek nie skorzystaliśmy z tego w taki sposób, jak powinno się korzystać przez społeczeństwo w XXI wieku. Dużo więcej możemy, aczkolwiek jesteśmy, ta wolność nam pokazała, że jesteśmy również, mówiąc krótko, niedorajdami. Gdyby nie ta Unia, mówiąc krótko, a Niemcy tak szybko się dogadali z Ruskimi, że gdyby tej Unii teraz nie było, no to byłoby bardzo słabo. Możliwe, że to jakaś kwintesencja tych trzy razy, czy tam dwa razy bronili Europę nasi pradziadowie i tak dalej. No raz uratowali nas oni, można tak powiedzieć. U mnie osobiście na minus, tak. Nie chcę o tym gadać. To zbyt osobiste, żebym mógł nawet do mikrofonu, mówiąc szczerze. Nie. Zawiodłem się po prostu na wielu rzeczach. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od pana się zaczęło. No zaczęło się i dobrze się skończyło, prawda? Trzeba zdobyć się na minimum zgody i na trwałą wolę polityczną rzeczywistej naprawy Rzeczypospolitej. Tylko wtedy staniemy mocną stopą w Europie. Chodzimy z wkładem naszego doświadczenia historycznego, naszej kulturowej tożsamości. To nie jest wejście do raju, ale to jest wejście do normalnego, a nie zapóźnionego cywilizacyjnego rozwoju. Zachwycam się na przykład łazienkami, kocham je, uwielbiam. Jest cudownie, ale na przykład drażnią mnie teraz ten ciągły, nieustający hałas w tych łazienkach. No może, że oni muszą robić te remonty, te jakieś maszyny. Teraz też chciałam tam pójść na kawę, to aż po prostu zajrzę, co tam jest. Z daleka już się niesie ten jakiś piła czy coś znowu, nie wiem. Nie, no na pewno zmiany są na plus. Widzę to, no jest masa zmian na plus. Przecież jak się słyszy, jaki to jest napływ ogromnych pieniędzy. Jeżeli mądrze są zużytkowane, no to nie ma dwóch zdań. No, wygląd miast, że gdzieś nie był przez parę lat i dzień nie poznaje, jak to wygląda. No na pewno się to zmienia, przybliżyło świat. Ludzie się kręcą, mogą przemieszczać się, prawda? To są plusy na pewno. Takie zmiany wokół nas, to ja takie duże, które zauważam, myślę, że to ta Unia na to ma wpływ, to są jednak zmiany takiej infrastrukturze. Na przykład u nas była droga z góry Kalwarii do Konstancina w bardzo złym stanie, wiele lat nie remontowana. No i w końcu okazało się, że ją można wyremontować i wisi wielka tablica, jak się droga zaczyna, że wyremontowano przy współpracy czy ze środków Unii Europejskiej. I to u nas akurat są dwie takie trasy, które zostały z tych środków wyremontowane. To tak, co widzę i co mi ułatwia życie. No, pozytywy. Mimo wszystko dużo się robi wizualnie. Ładnie wyglądają budynki, zagospodarowanie jakieś jest. Coś w tym względzie się robi. Ale dno, jeśli chodzi o szkolnictwo. Nie wierzę, że to się dzieje. Naprawdę. Dzieje się historia, dzieje się coś wspaniałego. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Europa bez granic. Ciupagami, czym my mogli, piełami, ale my swoje zrobili. Tak, jesteśmy w Europie. My w Europie zawsze byli. Dla mnie to zmienia to po prostu, że można żyć godnie w jedności. W ogóle teraz sobie nie wyobrażam, że mielibyśmy się cofnąć. Inaczej się żyje, zupełnie inaczej. Teraz właściwie możemy wszystko. Kiedyś to było niewyobrażalne. To jest naprawdę zwieńczenie ogromnej pracy i jest taki dreszcz, który przechodzi po plecach, wzruszenie. Żałuję, że moi rodzice nie mogli dożyć tej chwili. Kiedy 15 lat temu byliśmy przy okrągłym stole, nikt z nas nie marzył o tym. To było daleko poza naszymi wyobrażeniami. A teraz stało się faktem i ta flaga w Łopocie tutaj na placu Piłsudskiego to jest ostateczny dowód. Jesteśmy w Unii Europejskiej. To nawet trzeba sobie 3 razy powiedzieć, żeby uwierzyć. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany 10 lat. W audycji wykorzystano nagrania z archiwum Polskiego Radia. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Ukraina przywraca powszechny pobór do wojska. To decyzja pełniącego obowiązki prezydenta Aleksandra Turczynowa. Jak wyjaśniono w oświadczeniu prezydenckiej kancelarii, ta decyzja ma związek z rozprzestrzenianiem się prorosyjskiej rebelii na wschodzie i południu kraju. W nowym wykazie dodano 117 nowych produktów. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Jedna z najważniejszych zmian to wprowadzenie kolejnego leku na padaczkę, mówi Artur Fałek z Ministerstwa Zdrowia. Lek długo oczekiwany i ten lek, którego nam brakowało po to, żeby leczenie padaczki można było uznać za unowocześnione i podciągnięte do nowoczesnych standardów. Lista refundacyjna jest aktualizowana co 2 miesiące. Ulicami Wrocławia przeszedł marsz w obronie pracy. Były flagi, transparenty i nawoływanie do strajku generalnego. Jednym słowem, dość przemocy pracodawców nad pracownikami. Dostać jakiś stały etat jest prawie niemożliwe. Wszyscy pracują na śmieciówkach, na umowach zlecenia, umowach o dzieło. Czyli mogą cię tak naprawdę zwolnić w każdej chwili. Mieliśmy w ciągu 2 ostatnich lat ogromny atak na prawa pracownicze, taki jak wydłużenie wieku emerytalnego i my dzisiaj mówimy temu nie. We Włoszech pierwszomajowe pochody przerodziły się w protesty przeciwko bezrobociu i oszczędnościom budżetowym. W Turynie doszło do przepychanek z policją. Kilku demonstrantów zostało zatrzymanych. Niedaleko Wenecji związki zawodowe zwołały protest przeciwko zamknięciu pobliskiej fabryki Electroluxa. Tam może zostać zwolnionych 1300 osób. A na koniec informacja dla tych, którzy w długi weekend będą w Bieszczadach. Od dzisiaj turyści mogą zwiedzać zaporę i elektrownię wodną w Solinie. W czasie wycieczki dociera się 6 metrów pod lustro Zalewu Solińskiego. Wewnątrz zapory jest 2,5 kilometra korytarzy. W ubiegłym roku oba obiekty odwiedziło prawie 30 tysięcy osób. Zgodnie z zapowiedzią robi się chłodniej. W Koszalinie nad morzem generalnie już teraz w okolicach 10 stopni. Najbliższa noc z temperaturą od plus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 9 na Śląsku, ale lokalnie przy gruncie spodziewane są przymrozki do minus 2 stopni. Jutro Polska podzielona pogodowo. W Poznaniu i w Gdańsku 9 stopni, w Bydgoszczy i w Warszawie 10, a z drugiej strony w Krakowie 21, w Rzeszowie 22. Jutro na północy i na wschodzie pogodnie, a poza tym pochmurno i deszczowo. W Tatrach także burzowo. Jutro pogoda przejściowa, a w sobotę i w niedzielę będzie już ładnie, słonecznie, tyle że chłodniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. 4-krotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika, biała flaga, 2-krotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt, autobiografia, 3-krotnie na drugim. Kult, Arachia, raz na drugim i raz na trzecim. Jam, list do M, trzykrotnie na trzeci. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 zł. Statoil. I droga jest prosta. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 19, popołudniowa świąteczna audycja Zapraszamy do Trójki. W konkursie pytaliśmy o Bogatynię. To o to miasto chodziło. Wygrała pani Anna z Jeleniej Góry. To surfing Meslowic sprzed 10 lat. Zupełnie przypadkiem pani zaczyna od Węgier. Kiedyś z bratem, będąc na Węgrzech z rodzicami, chodziliśmy do marketu tylko po to, żeby powąchać sobie produkty, bo tam pięknie pachniało i z koszykami łaziliśmy między regałami i wąchiwaliśmy się w różne zapachy. Natomiast jestem nauczycielką i a propos Unii, to mam tylko i wyłącznie dobre zdanie, ponieważ cały czas mogę się dokształcać, cały czas podnoszę swoje kwalifikacje i praktycznie nic za to nie płacę. Dziękuję pani za telefon. Gdyby ktoś z państwa chciał jeszcze, to jeszcze przez 20 minut. Halinka przy telefonie 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Według wskaźników ekonomicznych średni poziom życia na Węgrzech i w Polsce jest zbliżony. Porównywalny jest również stopień efektywności wydawania unijnych środków. Węgrzy patrzą jednak na nas jak na liderów wśród nowych krajów członkowskich, a patrząc na siebie z ich perspektywy możemy zauważyć wiele ciekawostek. W oparciu o różne badania społeczne można stwierdzić, że Węgrzy patrzą na Unię Europejską przez czarne okulary, a Polacy przez różowe. To, co jest jednak najbardziej chyba interesujące w węgierskim spojrzeniu na Unię, które często jest eurosceptyczne, to pewne sprzeczności wewnątrz węgierskiej duszy. Według badań społecznych większość Węgrów uważa, że Bruksela niesprawiedliwie ocenia Budapeszt i stosuje podwójne standardy wobec państw członkowskich. Mimo to 2 na 3 Węgrów czuje się obywatelami Unii i Węgrzy chcieliby na przykład wprowadzenia u siebie waluty euro. Ale choć wskaźniki forinta długo spełniały kryteria wejścia do Eurolandu, to Budapeszt na ten ruch się nie decydował, głównie z przyczyn politycznych. Równocześnie po kryzysie strefy euro poparcie dla wspólnej waluty spadało, choć nadal większość Węgrów jest za. I jak wyjaśnia politolog z Węgierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych profesor Zoltán Galik, gdyby Polska wprowadziła euro, najpewniej Węgry nie miałyby już wyboru. I'm very interested how the benefits of the euro could be explained to Hungarians. Jestem bardzo ciekaw, jak można by wyjaśnić Węgrom korzyści z wejścia do strefy euro, bo jak wiadomo, mamy tu na Węgrzech wielki problem z kredytami zaciągniętymi w obcych walutach, choćby we frankach. Z powodu różnic kursowych jest wiele zamieszania. Wchodząc do strefy, wyeliminowalibyśmy to ryzyko. Ale takie informacje trzeba Węgrom dostarczyć. Wiele pytań trzeba im otwarcie zadać, a w ostatnich latach było to zamiatane pod dywan. Profesor Galik dodaje też, że na eurosceptycyzm Węgrów poza kryzysem ekonomicznym wpłynął też właśnie brak poważnych eksperckich debat publicznych dotyczących relacji z Unią w ciągu całej minionej dekady. Mamy spory problem, bo patrząc na statystyki, jesteśmy narodem, w którym jest wielu eurosceptyków, jak w Wielkiej Brytanii. Nie jest to nowość, bo po kryzysie w latach 70. unijna integracja była też w podobnym położeniu. Ludzie potrzebowali nowych pomysłów. Teraz też jest wiele do zrobienia. Są pytania o przyszłość strefy euro, Unię Bankową, Pakt Fiskalny, pytania o federalizację Unii. To nie są kwestie bliskie ludziom, więc wielu boi się, że Unia stanie się jakimś supermocarstwem. Według badania Eurobarometr z jesieni zeszłego roku prawie połowa Węgrów przyszłość Unii Europejskiej widzi w czarnych barwach. 46% to optymiści. Polacy są praktycznie na drugim końcu tej skali. 2/3 z nas uważa, że przed Unią dobre albo bardzo dobre czasy. Tylko 1 na 4 Polaków zalicza się do pesymistów. A doktor europeistyki Andrea Elteto z Węgierskiej Akademii Nauk, oceniając te badania, podkreśla. Opinia o Unii zależy przede wszystkim od poziomu edukacji. Ludzie z wyższym wykształceniem lepiej ją oceniają niż ci z niższym. Również mieszkańcy miast są bardziej zadowoleni niż ci ze wsi. To podobnie jak i u nas, ale dr Elteto dodaje, że na Węgrzech pozostały różnice w rozwoju regionalnym, a niektórzy węgierscy rolnicy stracili na wejściu do Unii. Są regiony, w których rolnicy utracili swoją dobrą pozycję. Co prawda, farmerzy zajmujący się drobiem nie są w złej sytuacji, ale producenci wołowiny czy trzody naprawdę mają kłopoty. Rolnicy stawiający na warzywa i owoce mogliby zyskać, ale to było obarczone również wieloma problemami. Choć polscy rolnicy, co ciekawe, są jedną z grup społecznych, która najbardziej skorzystała na członkostwie. Jaka jest puenta z tego porównania stosunków Polski i Węgier z Unią Europejską? Tego, że u nich o Unii dyskutuje się niewiele, a u nas sporo? Oto zapytałem szefa Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kolegium Civitas, profesora Leszka Jesienia. Rzeczywiście w Polsce jest tradycyjnie taka rozbuchana, może trochę polska, intensywna dyskusja o Europie. Część ludzi bardzo nie lubi Europy, część ludzi ją kocha, inni mają problemy, zmieniają się poglądy, rolnicy mają bardzo ciekawą ewolucję tego poglądu, ale ta dyskusja jest. Jak popatrzymy właśnie w dłuższym terminie, to Polska przeszła z pozycji takiego zamerykanizowanego społeczeństwa na społeczeństwo, które się europeizuje. I Warszawa, jak podkreślają zarówno polscy, jak i węgierscy eksperci, przez ostatnią dekadę uczestniczy aktywnie w formowaniu unijnej polityki. Natomiast Budapeszt stawiał się dotąd raczej w roli widza niż głównego aktora. Na Europę oczami Węgrów próbował spojrzeć Łukasz Walewski. To Trójka, audycja popołudniowa za 18:19. Już za chwilę ekonomia i Wiktor Legowicz. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. Program trzeci za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. 10 lat minęło. My też o nas w Unii Europejskiej. Beata Płomecka w Brukseli i tu w Warszawie prezes Polski Fundacji imienia Roberta Schumana, Anna Radwan. Witam serdecznie. Dzień panie. Dobry. Dzień dobry. Ale zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przekażemy teraz relację o debacie, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim w ostatni wtorek. Wzięli w niej udział główni kandydaci na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Beato, bardzo proszę. Tak, a debatę zorganizował Euranet. W debacie uczestniczyli Hadek, Jean-Claude Juncker, socjalista Martin Schulz, liberał Guy Verhofstadt i kandydatka Zielonych Ska Keller. Było 5 bloków tematycznych: bezrobocie, polityka zaciskania pasa, migracja, bezpieczeństwo energetyczne i Unia Bankowa. Formuła była ciekawa, bo tak jak już zapowiadaliśmy poprzednim razem, pytania zadawali także dziennikarze z różnych krajów i z Polski padło pytanie o Unię Energetyczną, czyli o propozycję premiera Tuska. Nie było sprzeciwu żadnego z kandydatów, było poparcie, natomiast politycy różnili się w sposobach osiągania celu, czyli w sposobach zróżnicowania dostaw energetycznych. Otwarcie te propozycje poparł kandydat Hadeków Juncker, co nie jest zaskoczeniem, bo już wcześniej to zrobił kilka dni wcześniej w Poznaniu. Jean-Claude Juncker podkreślał jednak, że każdy kraj powinien samodzielnie decydować o tym, czy szukając niezależności energetycznej chce stawiać na przykład na energię atomową, czy na gaz łupkowy, czy na energię odnawialną. Przeciwny takiemu pomysłowi był liberał Guy Verhofstadt, który mówił, że nie powinno o tym decydować same kraje członkowskie, ale to powinna być wspólnota energetyczna. Kandydat socjalistów Martin Schulz powiedział, że taka unia energetyczna wymaga inwestycji w infrastrukturę i to pomoże rzeczywiście zmniejszyć uzależnienie od dostaw energii z zewnątrz, ale też pomoże stworzyć miejsca pracy. Kandydatka Zielonych z kolei opowiadała się za przechodzeniem na energię odnawialną. Pojawił się oczywiście temat łupków. Skorzystał z okazji i szef socjalistów Martin Schulz i kandydatka Zielonych Ska Keller, którzy skrytykowali pomysły wydobycia gazu łupkowego, to znaczy metodę szczelinowania, którą skrytykowali za to, że jest szkodliwa dla środowiska. I oczywiście przy tego typu dyskusji musiała być także debata o polityce zaciskania pasa. Też krytyczna była kandydatka Zielonych, która mówiła, że to jest koniec europejskiego marzenia. Kandydat socjalistów równie krytycznie. Liberał mówił łagodnie. Guy Verhofstadt powiedział, że no jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby że z powodu długów można było wyciągnąć państwo z kryzysu, że zaciąganie kolejnych tych długów nie jest wyjściem z sytuacji, że trzeba jeszcze myśleć nad polityką wzrostu. Natomiast Jean-Claude Juncker jako były szef Eurogrupy nie mógł oczywiście otwarcie skrytykować, bronił tej strategii, mówił natomiast, że nie jest fanem zaciskania pasa. Zatem tak mniej więcej rozkładała się debata. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to to, że w ogóle żaden z kandydatów nie poświęcił miejsca sprawom zagranicznym i kryzysowi na Ukrainie. No to i zobaczymy, kto zostanie. Już nie bawię. Już się dowiemy pod koniec maja. Tak. A zatem 10 lat minęło, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej. Poprosiłem Pawła Sołtysa o przypomnienie, co mogliśmy przeczytać w naszej prasie na stronach gospodarczych 1 maja 2004 roku. 10 lat temu Rzeczpospolita w dużo większym formacie niż obecnie, duży tytuł na okładce Nasza Europa, a w środku mapa Starego Kontynentu z zaznaczonym poziomem dochodów przy poszczególnych krajach w rubryce Polska 41% unijnej średniej, euro po 4,80 i adnotacja lubelskie najbiedniejszy region w Unii, PKB na mieszkańca 29,4% średniej krajów 15. To taka mapa poglądowa, a w środku tekst: polską gospodarkę czekają po przystąpieniu do Unii spore zmiany. Dotyczyć to będzie zwłaszcza gałęzi, które przez ostatnie 15 lat skutecznie opierały się restrukturyzacji, takich jak rolnictwo i górnictwo. Polska zobowiązała się w negocjacjach członkowskich do spełnienia tak szybko, jak to możliwe, kryteriów członkostwa w Unii Walutowej. Jeśli tego nie zrobi, Bruksela może wstrzymać wart 1-2 miliardy euro rocznie Fundusz Spójności. Jak widać z dzisiejszej perspektywy, spełnienie kryteriów nie jest takie łatwe, a do euro nam się wcale teraz nie spieszy. Smutny rekord. W Polsce jest najwyższe bezrobocie spośród wszystkich wszystkich krajów poszerzonej Unii według unijnych kryteriów przekracza 19%. Tak pisała Rzeczpospolita 10 lat temu. Akurat w przypadku bezrobocia jest lepiej. Ciekawostka jeszcze w postaci reklamy. Dziś Europa powiększyła się, witamy was. Takie hasło w reklamie belgijskiej grupy KBC, która zdążyła w międzyczasie mocno oberwać podczas kryzysu i wycofać się z Polski, wówczas była właścicielem Kredytbanku i Warty oraz innych spółek w Europie Środkowo-Wschodniej. Cena Rzeczpospolitej 3 złote, dziś 3,90, więc Rzeczpospolita droższa o 30%. O ponad 40% zdrożała Gazeta Wyborcza, bo wówczas kosztowała 2,80, a dziś 4 złote. A w Wyborczej sprzed 10 lat tekst drapieżni nowi. Ta fala rozszerzenia może uratować unijną gospodarkę. Od 5 lat jest w głębokim zastoju, by nie powiedzieć kryzysie. Od 99 roku 3 z 4 największych gospodarek unijnych, Francja, Niemcy i Włochy, osiągają wzrost gospodarczy na poziomie 1,6%, a w 2003 roku był on jeszcze gorszy. Dla całej Unii wyniósł 0,8%. Lekarstwem na ten marazm będzie, ku zaskoczeniu wielu pesymistów, rozszerzenie Unii. Jak pokazała historia, kryzys nieco zweryfikował i to 1,6% wcale nie było takie złe. Marek Belka, ówczesny desygnowany na premiera, mówi Gazecie Wyborczej, musimy jak najszybciej wejść do strefy euro. Nie jesteśmy ślepi na konsekwencje przedwczesnego wejścia do Unii, ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest pozostawanie poza nią. To jeszcze w kontekście wstąpienia do Eurolandu. Jest też komentarz Witolda Orłowskiego, ekonomisty, który również dzisiaj wypowiada się w mediach, a 10 lat temu pisał tak. Taki dzień powinien być świętem dla całej Europy. Ekonomiści powinni rozmawiać na temat znakomitych perspektyw rozwoju, biznesmeni powinni rozmarzyć się i zacząć planowanie wielkich inwestycji, ludzie powinni cieszyć się perspektywami swobodnego podróżowania, kierowcy powinni aż piszczeć z radości na myśl o pięknych autostradach, a zieloni zacierać ręce, jak wiele z tych autostrad będzie można blokować, wyrażając protest przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego. Rolnicy powinni z uznaniem patrzeć na skalę wsparcia, które dostaną z unijnego budżetu, a fanatycy komórek powinni cieszyć się z tańszych rozmów. Niestety, nastroje w Europie są nieco inne. Polacy boją się, że wszystko podrożeje. Masowo robią zapasy, przy okazji dając się nabrać sprzedawcom wciskającym im po zawyżonych cenach cukier. Niemcy boją się, że przyjadą Polacy i zabiorą im pracę. Czesi boją się, że podrożeje piwo. Szwedzi i Finowie, że na południowym brzegu Bałtyku powstanie gigantyczny raj podatkowy. Słowem, wszyscy się siebie nawzajem boją. I w sumie nie ma w tym nic dziwnego, bo rzeczywiście mamy do czynienia z kolosalną zmianą. W Europie jest jednak dla nas wszystkich dosyć miejsca. I jestem przekonany, że za 10 lat już nikt nie będzie pamiętał o dzisiejszych lękach, a wszyscy będą cieszyć się, że rozszerzenie nastąpiło. To Witold Orłowski w Gazecie Wyborczej sprzed 10 lat. Przegląd prasy właśnie sprzed 10 lat opracował Paweł Sołtys. Pani prezes, pamięta pani, jak to po niektórzy straszyli nas, że na przykład chleb będzie kosztować 2 euro, tak, czyli około 10 zł. Cieszę się z tego przeglądu prasy i szczególnie także zapadł mi ten przykład cukru z obawy przed wzrostem cen, jakie miało przynieść członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Myśmy wtedy wykupywali na gwałt cukier ze sklepów, bojąc się, że te ceny zdrożeją. Okazało się, że tak się nie stało i ten cukier zalegał jeszcze długo w naszych spiżarniach. No i właśnie z tym chlebem było podobnie, prawda? Tak, a kosztuje 2 zł średnio. Pan redaktor w tym opracowaniu wspomniał o obawach, które mieliśmy przed akcesją skomentował to tutaj Witoldem Orłowskim, który mówił, że za 10 lat już nie będziemy o tym pamiętać. Rzeczywiście zapomnieliśmy, czego się baliśmy. Takie mam wrażenie, że te obawy gdzieś odeszły. Mhm. Baliśmy się wzrostu cen. Baliśmy się, że nasze rolnictwo nie sprosta wymogom rynku europejskiego. Baliśmy się utraty suwerenności, wzrostu bezrobocia, o którym wspominał, i wreszcie spadku konkurencyjności gospodarki. I okazało się po tych 10 latach, że rolnictwo, nasze rolnictwo na tle pozostałych krajów regionu najwięcej skorzystało. Jest, nie tylko, że skorzystało, tak, ale jest też dominującym producentem i eksporterem towarów rolno-spożywczych. Jeżeli chodzi o gospodarkę, Polska jest liderem wzrostu i od wejścia do Unii Europejskiej nasze PKB zwiększyło się mniej więcej o 50%. Bezrobocie, którego tak bardzo się baliśmy, przypomnijmy, w 2003-2004 roku ono było bliskie 20%. 10% dzisiaj jest po 10 latach o połowę mniejsze, więc długo by można wymieniać te pozytywne strony. Ale lepiej to, nie myśleć, co by było, gdybyśmy nie wstąpili do Unii, prawda? Myślę, że warto by to przypominać. Przede wszystkim myśmy, wchodząc do Unii Europejskiej, byli przekonani, że to jest projekt, z którego skorzystają kolejne pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki, że będzie to rozłożone na dziesięciolecia. Okazało się, że przez dekadę udało nam się skorzystać z tego projektu i tu mam na myśli nie tylko pieniądze, ale cały projekt jako ideę. Tak. Beato, czy ta rocznica została odnotowana w Brukseli? Jeśli pytasz o obchody w samej Brukseli, to ich nie ma, co też ze zdziwieniem przyjęli niektórzy komentatorzy, bo 10. rocznicę utworzenia strefy euro i to w czasie kryzysu obchodzono. Natomiast nie jest też tak, że nikt tego nie zauważył, bo oczywiście były oświadczenia szefów unijnych instytucji, były publikacje prasowe, no i były komentarze ekspertów, a konkluzja taka, że to polityczne i gospodarcze przedsięwzięcie, no bo polityczne zjednoczenie kontynentu, gospodarcze, otworzył się rynek zbytu dla Europy Zachodniej i otworzyła się Europa Zachodnia na tę wschodnią. No i bilans, pomimo problemów, nawet nowych krajów zaraz po wejściu, niektóre były krytykowane za spowolnienie reform, mimo problemów to jednak bilans jest pozytywny. Dzięki wielkie. A w tych dniach w Estonii przebywał Ernest Zozuń. Pytanie może zaskakujące, jako że o Estonii mam opowiadać, ale skąd znają państwo ten dźwięk? A ten... I ten brzmi znajomo, część z państwa już odgadła, a gwarantuję, że związek z Estonią to ma. Ale to już jest zegar talińskiego ratusza, który akurat wybija godzinę. A ja, wypiwszy pyszną kawę, postanowiłem popytać Estończyków, z czego jako Estończycy mogą być dumni. Did you try already the sweet almonds? Czy próbował pan już naszych słodkich migdałów? One są prażone w 16 rodzajach cukru. To jest nasza estońska specjalność. You are very welcome. Zachwala przy starodawnym straganie przebrana w średniowieczny strój dziewczyna. No i jest się czym pochwalić, bo to pyszota nad pyszoty. Nasz stary górt w UNESCO. Nasze stare miasto jest w spisie UNESCO. Mamy jedną z najstarszych starówek na świecie. I zachowała się nienaruszona prawie po II wojnie światowej. Mamy najstarszą aptekę w Europie i najstarszy ratusz w Europie. No dumni możemy być z bursztynu. Z takich śmiesznych czapek, długich jak u krasnala. No z tych wszystkich wełnianych wyrobów. I len, jakie mamy rzeczy z lnu. Co jeszcze? O, jeszcze dużo. Teraz nie przypomnę sobie. Parę już rzeczy, z których Estończycy są dumni, ustaliliśmy, ale jak duma ta przekuwa się na codzienność będącego tak jak my w Unii Europejskiej od 10 lat państwa. Jak na okres kryzysu w Europie, to kraj ten radzi sobie dobrze. W poprzednim roku osiągnął 3% przyrost PKB, na ten rok planuje się 4%. Estonia kryzys odczuła dotkliwie na jego początku przez duży wzrost bezrobocia i bardzo drastyczny spadek przychodu narodowego. Ale jako jedno z pierwszych państw europejskich podjęła drakońskie kroki, zmniejszając wydatki budżetowe i podnosząc podatki. No i sytuację dosyć szybko udało się opanować. Wahanie to oczywiście popsuło nastroje społeczne. A żyje się jako tako. Oczywiście ceny wzrosły, zwłaszcza jak przyszło euro, ale już przyzwyczailiśmy się. Choć jasno trzeba powiedzieć, ostatnio nie jest lekko. Źle jest, nie ma pieniędzy. Bezrobocie teraz jest u nas w okolicach 10%. To u nas dużo, bo bywało i 4. Dużo młodych przez to w ostatnim czasie wyjeżdżało. Miejmy nadzieję, że jak się poprawi, to wrócą. No czasem myślę, że w Związku Radzieckim było lepiej. Biednie, bo biednie, ale jakoś wszyscy żyli, a teraz... Oj tam. Jest oczywiście do czego dążyć, ale tak narzekać to byłoby to grzechem. Mamy do czego dążyć, ale na dobrej drodze jesteśmy. A u nas jeszcze spadł meteoryt. W Estonii pochowany jest Krusenstern i pochowany jest Don Juan. U nas pochowany jest Don Juan. Jesteśmy jednym z najlepiej rozwiniętych w Europie państw pod względem informatycznym i technologii IT. My przecież wymyśliliśmy Skype. To taki produkt z etykietką Made in Estonia, który znany jest na całym świecie. Z Estonii relacjonował Ernest Zozuń. Pani prezes, jak zwykle pani fundacja przygotowała na te dni specjalny program na najbliższe specjalny dni. I specjalnie zapraszam państwa 10 maja, łatwo zapamiętać, 10 maja na dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Parada Szumana, miasteczko Szumana, dużo atrakcji, które przygotowaliśmy w centrum Warszawy, w okolicach Kościoła Świętej Anny. Bardzo serdecznie zapraszam. Od której godziny? Od 12 10 maja. Do wieczora? Do popołudnia. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Anna Radwan i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękujemy.